تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فأشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض فوعا وكرها وإليه يرجعون بس قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرن ولشيوچي آغا دا نسوارو دا مشرکانو دا اعتراض جوابو چاغی دا اعتراض کاو چی مونگا زکا عیسیٰ علیہ السلام و سلام و دا غی مورتا عبادت کاو چاغی منتویلی دی اللہ رب العزت دا غی جواب وکو چی کل یو سڑی تا مونگا کتاب ورکو نبوت ورکو فواد دین ورکو نو آغا بیدا چرم نشویلے بیا خلقو توجی زما بندگان شئی نا ناغوی چرم دا نشویلے ولیکن یقول رب آدیین لیکن آغا بدا خبره کئی چی تاسو خدا پرست جوڑ شئی دا اللہ پا دین باندی چری دون کی جوڑ شئی او بیا رب آنیین آغا چاتوی چی آغا کامل العلم والعمل والائی یعنی علم هم حاصل کړی او دا غی سره سره په غی باندې عمل هم کوي ابن جریر تبری رحمه الله تعالی غدا ذکر کوي او امام بخاری رحمه الله غا ذکر کوي چې ربانی آچا توي چې الذی رب الناس بصغار العلم قبل الكبار وای ربانی هغه چاته وای چې هغه اغا صغار العلم حاصل کی یعنی عقیدہ دا توحید پلا برابر کی مخ کی دا کبارنا کبار اغا منز و دس و زکاة روجا حج و دین مخ کی پلا عقیدہ سمکی نو اغا خو ربانیین دی اغا خلقو تا دا عقیدے سمولو دعوت ور کئی او دا شانتی دا دین امور خین اغا تفت دا خبر کئی نو وز ذکر کئی ولا يأمركم تاسو تا اجازت نکی آن تتخذ الملائکة چی تاسو ونسی ملائکی والنبیین و پیغمبران اربابا پا خدای توب سرا پا خدای توب سرا یا دا خدای درجہ والا ورکی اگا تاسو تا دیر اجازت نکی ایامرکم بالکفر سوالیا نو ای آیا تاسو تاغ اجازت کئی با کفر سرام آیا مرکم بالکفر آیا تاسو تا اجازت کئی پا عبادت دا غیر اللہ سرا تفسیر مظہری ذکر کئی بعد ایزن تم مسلمون پس داغین آچے تاسو مسلمانان یئی تاسو مسلمانان هم زان توائی مسلمانان یئی او بیا دا غی باوجود تاسو ته دا خبره کوي چې ما ته زواجدار یم زمانه غواړی مال د الوهیت درجه راکئ نه نه دا چری مو نشي کېدی وس هغه یولسم خباست ذکر کوي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين كلچي وعد واغستا الله تعالى دا پیغمبرانو نا مضبوطی وعده تا وی ميثاق لما آتيتكم من كتاب جهما خازب درکوما تاسو تا یو کتاب وحكمة او پیغمبري ثم جاكم او بیا راشی تاسو تا زمانہ رسول دا رسول چا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مصدق لما معکم تصدیق ان کے بیدا کتاب جستا سر دے لتؤمنن به نو یقین بکوی تاسو پا غباندی ولتنصرن او تاسو با خاما خدغ امداد کوی سمطلبو علماء کرام دری توجیگانی پا دیزه کی ذکر کئی دری مراد دیده دی آیات کریمه اول نمبر یعنی الله رب العزت دا هر نبینا وعده اغستی وا چه کل تاسو تا آخری نبی محمد صلی اللہ علیه وسلم ستاسو پا زمانه کی تاسو تراغی نو تاسو پا آغا یقین کوئی او دا غی امداد با کوئی امداد سو یعنی خلقو تبا وای چی دا حق پیغمبر دے او آغت بیان تبا خلق را غواړی دا غا نصرت با کوئی پا دے طریقہ باندی چا دی خبری تا کی نئی اول نمبر یعنی دا لوستی پا کمزی کی اغسطے شویرے دا آحد تی کمزی کی اغسطے شویرے یو لوز اول نمبر پا عالم ارواح کی عالم ارواح کی کلچ انسانان نو پیدا شوی لکا سنگ چی اللہ رب العزت آدم علیہ الصلات والسلام اغا عرفات ڈیرے باندی ودراو دا خپل شان مطابق پملا مبارک و اللہ سراخ کو اللہ رب العزت او دا طول انسانان پیدا شوی ابن کثیر پا خپل تاریخ کی ذکر گڑی نو الله رب العزت طول مخلوقات و طول انسانانو تا چه لستو بی ربکم ستاسو زر رب یما کنیما روست براشی طول اقرار و کچ بلکل تزمونگا ربی او تو وحدهو لا شریک ذاتی یو وعده خود طول عالم نواغستره شو دوی موعده دا پیغمبرانو نا اغا زان لزان لواغستره شو اغا دا وعده و دل دا تیزی کرشوه چه ستاسو پا زمانه کی تاسو تا کلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راغے نو تاسو بے منعی او داغی امداد بکوئی دانه چه پا یو نبی تا بل پیغمبر راغے نا ستاسو پا زمانه کی کوئی راشی تاسو لاجوندی ای تاسو موجود ای او آغا تاسو تا راشی نو تاسو با پاغی ایمان راولی او داغا با امداد کوئی یعنی خلق برابلی آغا تا بیکی نوئی پا دی وجه باندی با دا غیم داد کوئی دوی متوجه یا دا چی آغا وعدا کلب چی نبی اللہ رب العزت جوڑاو نو دا عهد بیتی واغستو چی کلا اخیری نبی تاسو تراغی اخاتم النبی نمام الانبیاء آغا راغی نو تاسو با پی ایمان راولی و تاسو با دا غا نسرت کوئی خلق با آغا تراجمه کوئی دا خلقو نداغی بچاو بکوئی دره ما خبره دره ما دادا چه علماء کرام ذکر کئی چه دا یو کاغذ لیکل شو اول نمبر پی دا آدم علیه السلام و سلام نا دستخط واغسته شو دا غشان دی بیر شیس علیه السلام نا بیا دا نوح علیه السلام و سلام نا بیا دا ابراهیم اسحاق یعقوب هود شعیب صالح دا شانتی ټول پیغمبران اخر دا چې عیسی علیه السلام تاغت ورګه مکتوب را ورسېدا هغه رزیلانو هغه ورګه بیا ورکه کړه يهوديانو هغه مشرکانو هغه بیا ورکه کړه نبی علیه السلام درونه رسېدا نو دا هتی یا په عالم ارواح کې هغه ستې شوی دی یو حد ټول انسانانو نه بل دان بیاونه یا دا چې دا عهد په وعده بعثت کې را اغستی شوی دی یا دا چې هغه لیکلی شوي ورګه وه پوه شوئ نو فرمایو واذا اخذ الله کله چې واغست الله تعالی میثاق النبیین وعده د پیغمبرانو نا لما اتیتکم چې خاما خازب در کوم تاسو ته من کتاب د کتاب نا او حکمت له پیغمبرینا د فوهینا تاسو ته د پیغمبري در کوم دا غي سرا سرا به تاسو له کتاب در کوم ثم جاکم بیا چې راشی زمانہ دا نه چې راشی تاسو ته یعنی هغه پیغمبر چې راغلی نو بل پیغمبر ته به څه ضرورت نه یعنی راشی تاسو ته هغه زمانہ د رسول رسول رسول مصدق لما معكم هغه به تصدیق کوي دا چې تاسو سره دی لتؤمنن به نو خام خطا سب یقین کوئی پاغ باندی ولتنصرن او خام خدا امداد بکوئی تاسو امداد سا چی خلق باغ تراجمہ کوئی چی دا اللہ دا دین خبر تاسو تراؤڑے دے او کینے و تا خبری تیواو رئی قال اقررتم نو اوئل دیو اللہ رب العزت قول دی اللہ او فرمائل اقررتم ای تاسو اقرار کوئی او اخذتو مالا ذالکم اسری او اغستو تاسو پدی باندی زما وعدا تاسو زما وعدا قبول اکرا ما چی تاسو تسویلو اگا طول انبیاء کرام وی قالو اقررنا وی منگو اقرار کو یا اللہ قال فشهد قال فشهدون واللہ رب العزت وردہو فرمائل چی تاسو تاسو بیان کو ان کی شئی وانا معكم من الشاهدين وزب يمستعصر د بیان کون کنا یعنی تاسو بیان کون کی شی خلق د بیانات کوي او زب هم تاسو ته تا بیان نکوما یادا قال فشهدوا چ تاسو گواشی وانا معكم مش من الشاهدين او زستعصر د گوا کون کی نما یادا چ تاسو تاسو پا دی باندی بیان کونکی جوڑ شئی تعلیم سڑی بامدا کاری چی کتاب کل تا تراشی پیغمبر تا تراشی نو آغا بیا نور خلقو تا ورسا و آداغی بیان کوا نو اللہ فرمائی قال پشادو تاسو بیان کونکی جوڑ شئی وانا معکم من الشاہدین او زیم ستاو سرا دا بیان کونکو نا زب تاسو تا بیانو ما تاسو تا بدوہی را لیگما بے تاسو نور خلقو ترسوئی بیا برمائی فمن تولا بعد ذالکا ویسو چیوا وڑی دو پس دینا فاولائک هم الفاسقون نو ایدا کسان دیو نا فرمان دی دیو فاسقان دی یعنی تاسو ورتا بیان کوئی یا غفل دعوت رسوئی چی داغی باوجود ہم بیا سوک نمانی نو ایدا غا فاسق دی او داغا نا فرمان دی ملحدین او بدعتیان با پدیده که او سوال کئی اغا سوال سده اغا بوئی چی اللہ وعده آغستان و اللہ تا خفت و چی دا پیغمبر آخری پیغمبر ده دا بده چا پا زمانه که نرازوی نو چی دا بده چا پا زمانه که نرازوی نو بیا دا وعده آغستلو سمت لبو جواب زدکا جواب داده چی دا وعده دا آغستلو آغا پیدا عظمت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یعنی در نبی علیہ السلام شان او جلال تا اشارہ دا چا آغا با دمر عظمت والا دمر دا شان والا پیغمبر بئی بل یو اعتراض پدی دیکی بل یو جواب پکی هم حل کی گی از سخل کوئی چی حضر علیہ السلام آغا پیغمبر دے او جوندے دے او پدے لاس کی پدے غٹا گوتا کی بے اڈو کینے چی سلام دی ورسرا کو دا بالکل درو دی کچری دا پیغمبر جوندے وے نو چی کلا دا بدر غزا کے دلا نو اللہ رب العزت آغا طول انبیاؤ نمک کی آہد آغستے چی تاسو بز اما دا پیغمبر امداد کوئی نو چی بدر کی سمرا شهدا سمر غازیان صحابه شریکان شوی دی ټول نمونه په حدیث کې راغلی دی هغه ملائکی ورسره هم ذکر شوی دی نو بیا حضرت علی سلام ولې دی غزاله نه راتو چې هغه ژوندې وې دا هتی هغه ست شو مگر دین ولې بیا رسته کړه دا خبره بالکل درو ده چې هغه ژوندې دی یا د بل حدیث مطابق چې نبی علی صلوات و سلام صحابه ته وې چې نن چې سمر په دې ټول دنیا کې انسانان دي سل کال آباد به پدی کې سوکم ژوند نه ای نو کا پرز کا ژوند وې نو داغه د قول مطابق سل کال آباد به اوبات شوی دی نشته هغه ژوند نه ده. دا حدیث بالکل ضعیف دی. نو فرمای په وانتا والله بعد ذالک چاچی مخوالا او سوچی واوری دو پس دینا فولا ایک هم الفاسقون نو ای دا کسان دیو دی نا فرمانا دا کسان دیو دی فاسق اللہی ابغون ولہو اسلم و ای آیا بید دین دا اللہ تعالی نا تاسو لٹوئی آیا دا اللہ تعالی دا دین نا بغیر تاسو بل دین لٹوئی ولہو اسلم او دی اللہ تعالی تا غاڑی دی دی اللہ تعالیٰ تا غالی دی فلزان سپارلے دی مل پی سماواتی و مل فی والارض آسو چی پاسمانی نو کی دی او بزمکو کی دی توان و کتو و کرها کپا خوخویوی او کپا ناخوخویوی و الیهی ارجعو نو دی اللہ تبا واپسی وی در طول کارونو در طول خلق واپسی با دی اللہ تایی پدیز ایکی دا یو مجرب دم دے دا یاد کئی وی کلچ علماء کرام ذکر کئی وی کلچ او ساروے دے غوادا اغا نو دریگی ارانے کئی نو دا دری پی روایا او پا خی وکی اور فکان انشاءاللہ دا بسن او صحیح سلامت بی مجرب دم دے. نو فرمائی اللہ رب العزت چی دا بید اللہ دا دیننا تاسو نور دینونا ولی ریٹا ہوئی دا اللہ تعالی تاسو تا قیمتی دین را غلے دے چی آغا قیمتی دین دی او تاسو بیا نور خبری لټوي په نور دینونو پسې ځي. د دې ځای علماء کرام دوا توجیهات کوي دوا مراده دوا مطلب بیانای یو دا چې دا آیات وی عام دی بل دا چې دا آیات خاص دی. کدا آیات عام شي نو په عام کې بیا درې معنی جوړیږي. اولا یعنی من پی السماوات والارض اغا سجی پاس مانونو پاس مغو گیدی تو او و کرها کپا خوخی او کپا ناخوخی خطول من قاد لعمر اللہ تعالی طول اللہ تا محتاج دی طول دا اللہ تعالی پا گریف کی دی. کدا دیر انکار وکی خوپا دی انکار باندی دا خپل ځان نشکلا سوالی اللہ بے بیارانی سی. نو اول مطلب دا شو چې څومره مخلوقات کافر دي که مومن دي که آسمانی دي که سفلی دي او کافریان دي او که انسانان دي ټول منقاد له امر الله تعالی. دویم توان نه مراد مومن دي او کرهن نه مراد کافر دي. یعنی کافر که نه مني نو دا په دې خلاصې دی نه شي الله بهراني سي. دریم توان و کرهن که اختیاری وي که بی اختیاره وي ما او تا وس بیمار یو نه جوړ یو دا شانتی بل سم مساله ده خو مز پت ما او تا فرض دی لازمی به کو و دوی متو جواب را چې هغه خاص دا آیات چې خاص کړی شي نو خاص د مؤمنانو د فاره ده. مؤمنانو د فاره دا آیات خاص ده چې مسلمان ایمان دی راوړو نو بیا د الله په احکاماتو کې را لې تو او وکره کا په خو خیو کا په ناخو خی خدا الله حکمونه با منی دا بنه کې چې دا منم او دا نه منم کاغه تشریعی وی او کاغه تکوینی وی کاغه په خوشالی وی او کاغه په مجبورۍ وی خدا الله حکمونه تبا غاړک دی. نو اسمانه دا چې شوا بغیر دین الله هغه غیر د دین د الله نه یبغونا دیولټی ولا هو اسلم او خا او حال دا دی چې دا تابع دی من په سماواته اغا سجی پاسمانونو کی دی والارده پزمکو کی دی تو او کرهن کپا خوخیوی او کپا ناخوخیوی و الیهی ارجعون خطول و پسی بدی اللہ تکی گی واسمخ کی قل آمننا ورطوایا چی مونگا ایمان راوڑے دے باللہی فاللا باندی و ما انزل الینا اغا چنازل کشر از علینا چنازل کشر دے پا مونگ باندی. سوال پیدا کی گی مخکی سوره بقره آیت نمبر 136 کې مونږ ویلو آلتی آیات کریمه را دی په شانتی آیات پیغمبرانو مونږ اکثر یو شانتی دي خو فرق پکې دا دی چې آلتی قولو آمنا آلتی قولو دی دلته قول دی رستا وما انزل علینا دلته وما انزل علینا دی آلتی وما انزل الینا تا باندې به هم خلاص سوال کوي چې دا ولې راغلی دی آلتی قولو دلتا قل آلتی الینا دلتا علینا دا ولی نو جواب واورا قل الفی خطاب آغا عام مسلمانان تا دے ټول مسلمانان تا دے چی اے مومنانو تاسو دا خبر او کئی چی قولو آمنا قولو جمع دا قل دلتا مفرد دے نو ټول وای چې مونږ ایمان را وړې دے بالله فلا باندې و ما انزل الینا التوی الینا هغه چې نازل کړی شوی دے مونږ ته و ما انزل علینا هغه چې نازل کړی شوی دے په مونږ باندې الی او علا په دې کې فرق دی الا او علا کې فرق دی الا بغیر د واسطې نه کتاب نازلیدل یعنی دلته پیغمبر ته خطاب دی التی عام مسلمانانو ته خطاب دی عام مسلمانانو ته چې تاسو ټول اقرار وکړي چې مونږ ایمان را وړې دي او هغه چې نازل کړی شوی دی مونږ ته د واسطې سره یعنی ډایرکټ مونږ ته نه دی راغلی الله را وړې دی د جبرائیل په ذریعه باندې پیغمبر ته او پیغمبر به مونږ ته وروسته را رسولې دی دا شانتی بیا علماء کرام صحابه وو دا شانتی مونږ ته را رسېدلې دی نو د یو خبری را رسیدل بالواسطه په واسطه سره هغه الینا دا غیره پر راځي مونږ ته په واسطه سره رسیدل دی په زبان د نبی علیه الصلاۃ والسلام او پیغمبر ته چې راغلی دی نو هغه بغیر د واسطه نه جبرئیل علیه السلام ته ډایرکټ راوړی دی نو اعلی راضی بغیر د واسطه نه بلا واسطه او الا راضی د واسطه سره کوښښ نو دلته قل پیغمبر ته خطاب دی الته قولو عام مسلمانان ته خطاب دی الته الینا د واسطه سره پیغمبر په خلی باندې منتبر را رسیدلی دی او دلته علینا پیغمبر و چې ما ته نازل شوه دی بلا واسطه واسطه مې جنشته جبرئیل علی السلام ډایرکټ راوړی دی نو فرمایي قل عملنا ورته وای چې مونږ ایمان راوړی دی پیغمبر ته وای بِاللَّهِ فَاللَّهَ بَانْدِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا عَلَيْنَا آجِنَا جِلْلَ شِرَيْلَي پَمُنْ بَانْدِي وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ آجِنَا جِلْلَ شِرَيْلَي پَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامَ او اسماعیل او اساق او یعقوب والاسباط او داغی پا اولاد باندی نسو کر وسو اخکتا پسی رازا وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى آچی ورکلے شوی دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او عیسیٰ والنبيون من ربهم وفيغمبرانو تاچي طرف درب دديونو لا نفرق بين احد منهم مونگا جدائنا کو پامین دیو تن دديو کی پامین دیو تن دديو کی مونگا هچری هم جدائنا راولو سمطلبو یعنی لا نفرق بين احد منهم مونگا فرق نکو پامین دیو تن دديو کی اغا فرق ایمانی ایمان دا طولو برابر دے خو رتبن رتبن آغی مونگا آغا منو چی چا درجه و چا ترا دا چا درجه کتا دا خو ایمان دا طول پا یو اللہ باندی و طول پا توحید باندی زندگی تیرا کری دا نو دا مانا بدا سی کولانو فرقو مونگا وجودائی نراولو بینا حدی من هم پا مین دیو تند دی کی آغا فرق ایمانی و نحنو لہو مسلمون او مونږ دی الله تا ټول غړې خودن کیو بیا خیذل ملائکۃ تا دا جتا سونی سې ملائکې ون نبیین اربابن او پیغمبرال په خدای توب سره ایا مرکم بالکفر آیات تو ته امر کوي په کوفر بعد ایزان تم مسلمون پس دا غینا چتا سوې ایت بدار وَإِذَا خَذَ اللَّهُ كَلَچِ وَاغَسْتَ اللَّهَ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ وَعَدَدَ فِيغَمْبَرَانُنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ جِخَامَ خَازَ بَدَرْقُ مَتَاسُتَا مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ دَا كِتَابُ دَ فِيغَمْبَرَيْنَا ثُمَّ جَاءَكُمْ بِيَا بَرَاجِ تَاسُتَا زَمَنَا رَسُولٌ دَغْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ چه تصدیق قوم که باید آغا جستاو سرده لتومنون لبهی خامحا تاسو یقین بکوهی پا آغا باندی ولتنصرون او امداد بکوهی داغا قال اقرأ قال اقرأتم الالله آیتاسو اقرار وکی یا آیتاسو اقرار وکو وخذتم على ذالکم اسری وغستا تاسو بدی باندی زماوادا قالوا اقررنا ندعو لمن اقرار كو قال فاشهد الله التاس بيان كون كي شيء وانا معكم من الشاهدين وزستاو سراد بيان كون كنيم فما تولى بعد ذلك نفس دينا جسوك وولدو فولائك هم الفاسقون نداك سانديو دينا فرمانا اف غير دين الله آيا بيد دين دالا نايبونا ديو لطوي وله اسلما او حالان كي دا تابي دي من في السماوات آسجي باسمان نزمغو كيري تاو او وكرهن فخوخي او كبنا خوخي وإليه يرجعون او دا دي طولو وفسي بيو اللہ تي قل ورتو ويا آمالنا چي منغ ايمان راول دي بالله فالا بندي وما انزل علينا چي نازل قوشي دي فمون بندي وما انزل على إبراهيم او آجي نازل قوشي دي فا إبراهيم و إسماعيل و إساق و يعقوب عليهم السلام بندي والأسبات و يوداغي فا أولاد بندي وما اوتي موسى وعيسى وشور قلشه دي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وفيغمبران تان دا طرف دا رب دا دينا لا نفرق بين احد منهم فرق منغ فرق نكو فمين دا يوتن دا ديو كي ونحن له مسلمون او منغ دي الله تاغال اي خودن كيو ولا يأمركم أو تاسوتا حكم نكي تاسوتا إجازت نكي أن تتخذوا الملائكة والنبيين دا چه تاسوني سي ملائكي و پیغمبران أربابا بخداي توب سرا أيأمركم بالكفرين آيا حكم كي تاسوتا بكفر سرا بعد إذا أنتم مسلمون پس داغينا چه تاسوية تابدار وإذا خذ الله كلك واغست الله ميثاق النبيين وعدد في غنبراننا لما آتيتكم من كتاب خامها چما درك زبدركم تاسوتا دا كتابنا وحكمة ندفوئنا ثم جاكم بأراشي تاسوتا رسول أغرسول مصدق لما معكم لتصدق كون كبيدا كتاب جستاو سرد لتؤمن النبيه لا تؤمنوا به خام خطا سيمان براولاي باغا باندي تاسو يقين مكوي باغا باندي ولا تنصروا النو تاسو بامداد كوي قال أأقررتم يتاسو إلى الله يتاسو إقرار كوي وأخذتم على ذلك مصري أو أخلي بدي باندي وعد زما قالوا أقررنا ندو المنغ إقرار كو قال فاشهدون الله الغواشي وأنا معكم من الشاهدين زيم استاو سرا دقوا كون كنا فمن تولى بعد ذلك نسوك وولد پس دينا ننقصان دينا فرمان دي أفا غير دين الله بيد دين دلان يبغون دولتي وله اسلم ودي الله تاتا بدار دي مل في السماوات ياسج پس مان نزمقو كي دي تو او کرهن کپخ وشالیوی او کپخ خفگانوی وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ دِيَ اللَّهَ تَبَعَ وَفَسِي قُلْ وَرْتَوَّا يَا آمَنَّا بِاللَّهِ مُنْغِ مَنَّا وَلَدِي فَاللَّهَ بَنْدِي وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا چِنَذِرْ غَيْشِرَ دِي فَمُنْ بَنْدِي وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَچِنَذِرْ غَيْشِرَ دِي فَإِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَدَاغِي فَأَوْلَاد بَنْدِي وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم أجور لشهد موسى وعيسى وبغمبران تات ربد ربد دينا لا نفرق بين أحد منهم فانجدين قومنغا فمين ديوتن ديوكي ونحن له مسلمون من قد الله تغالي خودم كيوك